Tylko do niedzieli łap promocję do minus 40% na produkty z różnych kategorii, w tym szeroki wybór opon z gwarancją najniższej ceny. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Niewykluczona podwyżka akcyzy na papierosy i alkohol. Ministerstwo Zdrowia chce też ograniczenia sprzedaży alkoholu na stacjach. A zablokowany ruch w okolicach przejścia granicznego w Wólce Dobryńskiej na Lubelszczyźnie. Aktywiści żądają uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Od jutra wyższe unijne cła na samochody elektryczne sprowadzane z Chin. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna chce podwyżki akcyzy na papierosy i alkohol oraz ograniczenia sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy. Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała, że jest już przygotowany projekt ustawy w tej sprawie. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że jest za ograniczeniem ekonomicznym dostępności do alkoholu i papierosów. Zwracałam się do ministra finansów z prośbą o podniesienie akcyzy i na alkohol, i na papierosy, bo mamy te produkty niestety chyba najtańsze w całej Unii Europejskiej. Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że chce zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy. Nie chce robić żadnej rewolucji, mówiła. Chcemy edukować społeczeństwo i promować styl życia wolny od używek. Tak jak sprzedaż alkoholu na stacji benzynowych w ogóle uważam za patologię, więc chcę ją ograniczyć przynajmniej w godzinach nocnych, bo wtedy, jak analizy wszystkie mi pokazały, ta sprzedaż jest największa. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych miałby obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kierowcy ciężarówek mają kłopoty z przejazdem na drodze krajowej numer 68 w okolicach przejścia w Wólce Dobryńskiej. Białoruscy aktywiści blokują ruch co 30 minut na pół godziny. Domagają się wypuszczenia więźniów politycznych na Białorusi. Chcemy, aby rząd polski zagroził Łukaszence, że zablokuje szlak kolejowy z Chin do Unii Europejskiej, jeśli ten nie zwolni osadzonych i nie zakończy kryzysu migracyjnego, mówi organizator protestu Ruslan Kazin. Chińczyków w ogóle nie interesują więźni polityczne. Ich interesuje tylko, żeby ich towary dotarli do Unii Europejskiej. A została tylko jedna teraz droga, która idzie z Chin do Unii Europejskiej. I ona idzie przez Białoruś. Заблокування цієї дороги і то Хіни не хочуть допустити. Вони вtedy зачну тиснути Лукашенка і Путіна, які залежать від Хінів. Блокада не подобається польським перевізникам. Z tamtą stronę na Białoruś przepuszczają płynnie, a z powrotem trzymają. Czyli nasi kierowcy, nasi rodacy nie mogą do Polski wjechać. Do czego my doprowadzamy, że Białoruś w Polsce rządzi? Gdzie są nasze służby? Protest ma potrwać do wieczora. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła w Kijowie spotkał się z generałem Oleksandrem Syrskim, głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy. Wizyta ma charakter roboczy. Generał Wiesław Kukuła rozpoczął ją od złożenia kwiatów przy ścianie pamięci poległym za Ukrainę w wojnie z Rosją. Z generałem Syrskim rozmawiał o bieżącej sytuacji na froncie, potrzebach i możliwościach Sił Zbrojnych Ukrainy oraz o szkoleniu ukraińskich żołnierzy w Polsce w ramach misji Unii Europejskiej. Jak informuje Sztab Generalny Wojska, generał Aleksander Syrski wraz ze swoimi współpracownikami omówił też sposób funkcjonowania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i podziękował Polsce za dotychczasową pomoc. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rzeczniczka francuskiego rządu zaatakowana podczas wizyty na obrzeżach Paryża. Prisca Tivno oraz osoby z jej sztabu zostały napadnięte przez grupę młodych ludzi podczas akcji rozklejania plakatów wyborczych. Rzeczniczka rządu kandyduje w wyborach parlamentarnych. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Prisca Tivno została napadnięta w imigranckiej dzielnicy w Meudon na południowych obrzeżach Paryża. Jedna osoba z jej otoczenia wdała się w sprzeczkę z młodym mieszkańcem, który zaczął rzucać słowa o Koranie i wezwał na miejsce około 20 swoich kolegów. Młodzi ludzie pobili współpracowników rzeczniczki rządu, uderzając ich hulajnogą i uszkodzili ich samochód. Dwie osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Policja zatrzymała już 4 osoby, w tym 3 nieletnie, które brały udział w napaści. Współpracownicy rzeczniczki rządu mówią o szokującym zdarzeniu. Prisca Tivno zapewnia jednak, że będzie kontynuowała kampanię w terenie. Stefan Folter, Polskie Radio. Komisja Europejska nakłada wyższe cła na auta elektryczne z Chin. Różnią się w zależności od marki i wahają od 17 do 37%. Wejdą w życie jutro i będą obowiązywać na razie przez 4 miesiące. Powodem są, jak tłumaczy Bruksela, nielegalne dotacje państwowe do chińskich pojazdów elektrycznych. Dotowane przez Pekin pożyczki czy ulgi podatkowe doprowadzają do dumpingu cenowego, co wpływa negatywnie na konkurencję na rynku i unijnych producentów. Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie jesienią ubiegłego roku. Jest ono szczegółowo opisane wraz z decyzją na ponad 200 stronach. Według unijnych ekspertów to jedno z najobszerniejszych uzasadnień, jakie kiedykolwiek w historii opublikowała komisja. Po 4 miesiącach, jeśli rozmowy z Chinami nie przyniosą rezultatu, wejdą w życie cła ostateczne już na 5 lat, chyba że większość krajów sprzeciwi się tej decyzji. A cła na chińskie elektryki nie wszystkim w Unii się podobają. Na czele niezadowolonych stoją Niemcy. Nie jest jednak pewne, czy zdołają zebrać większość krajów, by decyzję komisji odrzucić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a na południu, zachodzie oraz południowym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym zachodzie, przez około 22 w centrum, do 24 na wschodzie. W rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Justyna Grabasz, Rafał Wodziński. Dzień dobry. Muzyczna Poczta UKF. I to jest audycja, w której to Państwo decydują, co pojawi się na trójkowej antenie. 227 trójek. Na ten numer można dzwonić i zgłaszać swoje propozycje. Rafał Wodziński już czeka na telefony. Można też pisać na adres ukf@polskieradio.pl. My właściwie od samego rana zbieramy już propozycje od Państwa i jedną z pierwszych takich propozycji dostaliśmy dzisiaj o godzinie 7 rano. Jest to piosenka od pani Marzeny z dedykacją dla Michała, który teraz jeździ pocztowym samochodem, słucha i wie od kogo. Phil Collins, In the Air Tonight. Oh, I could I ever forget the first time, the last time we ever met? But I know the reason why you keep your silence up. No, you don't fool me. The hurt doesn't show, but the pain still grows. So stranger to you and me. Jak zawsze było oczekiwanie na ten moment, kiedy zmienia się tempo i można zagrać na kolano perkusji. Ależ mi pani frajdę sprawiła tym utworem. Panu Michałowi, który jeździ teraz pocztowym samochodem, z pewnością również. Phil Collins na początek dzisiejszej muzycznej poczty UKF. 227 trójek, nadal czekamy na państwa telefony, ale czekamy również na wiadomości mailowe. ukf@polskieradio.pl. Pan Patryk poprosił nas dzisiaj o coś Ofelii, a najlepiej o tę piosenkę Z nożami. Im więc, im jesteś wyżej, tym ciebie mniej teraz na trójkowej antenie. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, reakcje złe. Złe proporcje substancji, złe szyki i słowa złe. Co tam jeszcze u ciebie przeze mnie? Co tam jeszcze przeze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię, gdy znów źle śpię? Byliśmy blisko, zbyt blisko, by nie ranić się o bezduszny świat. Ten nasz szczeniacki plan to wciąż wszystko, co mam. Nie ucieknę stąd. Byliśmy blisko, nie było żadnych granic. Wspólnej ucieczki plan. Nie uciekniesz stąd sam, nie uciekniesz stąd sam, nie ucieknę stąd. Złe decyzje, złe gesty, złe myśli, kochamy źle. Złe proporcje w tej szklance i czyja to szminka na szkle. Co tam jeszcze u ciebie beze mnie? Co tam jeszcze beze mnie u ciebie, gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię? Gdy znów źle śpię? Dla mnie jak tlen, im jesteś wyżej, tym ciebie mniej. Z każdym dniem coraz mniej, mniej. Coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, mniej. Im jesteś wyżej, tym ciebie mniej. To Noże i Ofelia, bo o tę Ofelię tutaj głównie chodziło. Przyznaję, że to jest naprawdę bardzo ładny, gościnny udział. Nawet mogę powiedzieć, że Ofelia w tej piosence króluje. To propozycja z naszego maila od pana Patryka z Gdańska. ukf@polskieradio.pl. Przypominam, to jest nasz adres mailowy. To teraz nasz telefon 22 i 7 trójek. Witam, Marek Aleksander Łuski. Chciałbym zamówić utwór zespołu Raz, Dwa, Trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Żyjemy w dziwnych czasach i ta piosenka jest ponadczasowa. Dziękuję. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic.

Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Muzyczna Poczta UKF trwa nadal, 227 trójek, na ten numer można dzwonić i zgłaszać swoje muzyczne propozycje. Nasza skrzynka mailowa również czeka na wiadomości, ukf@polskieradio.pl. Za moment wracamy do muzyki wybieranej przez Państwa, ale na razie czas na wieści ze świata filmu. Fajny film. Maciej Hamela zdobył światowy rozgłos filmem Skąd Dokąd, opowiadającym o uciekinierach wojennych z Ukrainy. Kolejny przygotowywany właśnie dokument, choć dotyczy innego już tematu, w pewnym sensie będzie kontynuacją opowieści o losach bohaterów znanych z poprzedniego filmu. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Skąd Dokąd wciąż na festiwalach. Twój film odniósł duży sukces. No co, bo Skąd Dokąd? Co cię w tej chwili interesuje? Bo chyba już nawet jesteś w zdjęciach do nowego filmu. Tak, ja pracuję nad nowym filmem, który dotyczy również tematu Ukrainy. Są to historie osób, które uciekły z terenów okupowanych i dochodzą sprawiedliwości w tak zwanej międzynarodowej jurysdykcji. Wiele więcej nie mogę powiedzieć jeszcze, bo wszystko jest w toku. Są to osoby, które pozostają wciąż anonimowe, ponieważ mają rodziny na terenach okupowanych i myślę, że jest to projekt zakrojony na kilka kolejnych lat. Czemu aż tak długo? Tak długo toczą się procesy sądowe. Czyli to jest związane właśnie z tym, że na przykład jako filmowiec czekasz na jakieś rozstrzygnięcia w sprawach, o których mówisz? Zawsze dobrze mieć jakieś rozstrzygnięcie, chociaż niekoniecznie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Może to rozstrzygnięcie może być symboliczne, ale taki jest zamysł tutaj. Myślę, że jeszcze po drodze zrobię inny film, może trochę lżejszy i na inny temat, ale to dopiero zobaczymy. Ale jeśli chodzi o tę właśnie jurysdykcję, to tutaj to mnie zaciekawiło. O dochodzenie do jakiego rodzaju sprawiedliwości tutaj chodzi? Oczywiście nie pytam o szczegóły, bo tak jak wspomniałeś, nie chcesz ich jeszcze zdradzać, ale jeśli dobrze myślę, to dotyczy to Ukraińców, którzy w tej chwili są w różnych miejscach świata, w różnych krajach? Tak, ale też na terenie Ukrainy. Jest grupa państw, która dopuszcza dochodzenie spraw w ich systemach sądownictwa, które dotyczą przestępstw popełnionych nie na terytorium tych państw. I takie dochodzenia mają swoją już historię, było ich sporo. Zazwyczaj nie udaje się doprowadzić sprawców przed wymiar sprawiedliwości, ale one doprowadzają czasami do wyroków skazujących i mogą doprowadzić do nałożenia na przykład zakazów wjazdu albo listów kończych przez Interpol. Są to realne działania, które przekładają się na takie poczucie sprawiedliwości wśród ofiar. Czy wśród tych wspomnianych krajów jest również Polska? Nie. Polski tu nie ma i ja nie znam przypadków w Polsce międzynarodowej jurysdykcji. W jakimś sensie inspirację do tego filmu czerpiesz właśnie z poprzedniego, czyli Skąd Dokąd, bo może nie dosłownie, ale w jakimś sensie to jest ciąg dalszy fragmentów z życia ludzi, o których wtedy opowiadałeś. Może niekoniecznie są to te same osoby, ale tam pewnie było źródło twojego myślenia o tym nowym filmie. No, można tak powiedzieć. Jest to jakaś kontynuacja na pewno. Akurat rzeczywiście te osoby są niezwiązane z moim poprzednim filmem, ale mogłyby nimi być. Wydaje mi się, że to, co się dzieje na terenach okupowanych, jest tak bliskie naszej historii, historii Polski, która była tyle lat pod okupacją i te metody, które są tam stosowane, niewiele się różnią od tych, które były stosowane 100 lat temu. Więc jakoś czuję ciężkość tych tematów, ale też ich ważność i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No mam nadzieję, że jak już ten film powstanie, no to będziemy mogli mówić o tym doświadczeniu tej wojny w czasie przeszłym. Z dokumentalistą Maciejem Hamelą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a jutro po godzinie 12 audycja trójkowo-filmowo. Już zapraszamy serdecznie. A teraz wracamy do muzyki, tej proponowanej przez trójkowych słuchaczy. 227 trójek. Nazywam się Kamil, chciałbym zamówić piosenkę Republiki Moja Krew. Dlatego, że jakieś 20 lat temu mój tata w tym samym radiu zrobił tę samą piosenkę, więc z dedykacją dla ciebie, tato, poproszę to właśnie. Republika, moja krew. 20 lat temu ten utwór na trójkowej antenie zamówił tata Kamila, a teraz Kamil zamawia ten utwór sam w muzycznej poczcie UKF. A my nadal czekamy na wiadomości ukf@polskieradio.pl 227 trójek, to jest nasz numer telefonu. Teraz propozycja ze świata soulu. Halo, dzień dobry. Witold z tej strony, z Gdyni. Ja mam taką serdeczną prośbę do Państwa, żebyście Państwo przypomnieli w ramach poczty wspaniałe arcydzieło muzyki w stylu R&B zespołu Commodores pod tytułem Night Shift. Bardzo serdecznie dziękuję i czekam. Dziękuję. his heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our mind, and I still can hear him say, oh, talk to me, so you can see what's going on. Say you will sing your song forevermore, evermore. Gonna be some sweet sounds coming down. Szczypta R&B na trójkowej antenie. Rok 85, Commodores i znakomite Night Shift. Można się było trochę pobujać. Na całe szczęście krzesła w studiu mamy obrotowe i łatwiej się przy tym tańczy. Mieliśmy już propozycję od Kamila dla taty, to teraz propozycja małżeńska od pani Karoliny. Bardzo proszę o piosenkę dla mojego męża Adama Myslowic. My. No to bardzo proszę. Yeah.